को मंत्र है इत्यादि मंत्र वर्णा किंच धारण भी करता है, शासन भी करता है और देव कामानाम च इष्ट है और वो यंत्र लेता है। निरंकुशम लोक कामी शित्रत्व परस्म अन्यत्र संभवती ये सर्वे लोक अधिष्ठा ये देवा तेषाम काम कामी मान फल विशेषा तेषाम आ गया ना। वो करता कोठारी को भी स्वयं देगा महंती क्या खाए क्या नहीं खाएगा। हाँ उतना अधिकार उसका होता है ना। हमने तो ऐसे ऐसे जगह भी देखा जब टॉयलेटों के ऊपर भी ताला लगा रखे हैं और जो है कोठारी के लिए चाबी लेना पड़ता है। महाराज जाना है अच्छा मिलो जाओ ले जाओ नहीं तो बस उसको भी उसी में जाना पड़ेगा जनरल कंपार्टमेंट वाली टॉयलेट में जहाँ दुर्गंधी दुर्गंध है वो अलग ताला लगा रखे और उसको तीन चार लोग इस्तेमाल करेंगे जो विशिष्ट लोग होते हैं। अच्छा एक है और चार तो है नहीं वो वहीं रहेगा उसके पास तो जब भी आपको जाना होगा अगर विशिष्ट को हो जाएगा वहाँ चाबी मांगेगा ले जाएगा। तो देव कामनाओं को भी उन्हें प्रदान करना या नहीं करना किसको किस समय कौन सी कामना को पूरी करना उस पर भी उसकी मर्जी चलती है ऐसा आदित्य मठ स्पर्श का अधिकार है जिसे जबरदस्त अधिकार है। देव कामना में भी इष्ट है अतिदैवतम देवदाशम देव से उद्गीत स्वरूप मुक्तम देव रूपा जो उद्गीत है उसके स्वरूप के बारे में कथन कर दिया गया है। इसे टीका में चका देव कामना मन आदित्याद उपरितन लोकेशु अधिष्ठातारो ये देवा आदित्य मंडल से ऊपर के जितने भी लोकों में विद्यमान जो देवता लोग है तेषां कामः काम्यमान फल विशेष उनके द्वारा काम्यमान जो फल विशेष है तेषां अपि इष्टे इत्यर्थः उन पर भी उसका अनुशासन रहता है अर्थात कर्म फल भोग प्रदान करने न करने का प्रदान करने में भी उसकी मर्जी होती है। मर्जी का तात्पर्य क्या है उन्हीं ये देवताओं के आधार पर उनके जो अनेक जन्मों की जो है कर्मों के आधार पर उनको फल निर्णय करता है। और ये तो देख रहे हैं आप लोग भी चाहते हो हमारे अंदर ये हो जाए हमारे अंदर वो हो जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए लेकिन होता कुछ नहीं ज्यादा कुछ कुछ हो भी जाता है नहीं भी होता है। क्यों क्योंकि आपका अपने चाहने से ही कामनाओं से आपके फल प्राप्ति करने का आपको अधिकार नहीं है। हम जो चाहेंगे फल हम प्राप्त कर लें ये हमें अधिकार नहीं हमें चाहने का अधिकार है फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं। आपके चाह के मुताबिक आपको फल देना ना देना आप ही के कर्मों के अनुसार आधार बना करके उसकी व्यवस्था करना परमात्मा की जिस समय जो आपको देना उसी समय वो चीज देता है या नहीं। इसलिए कहते हैं जब दांत है तो चना नहीं जब चना है तो दांत नहीं वाली बात है। अब वो कर्म ऐसे अब परमात्मा क्या करे चाहता तो है जब दांत था तो सब कुछ खाऊं पियो मौज करूं लेकिन उसको बस वो बैगन की सब्जी के और कुछ मिलती ही नहीं क्या करेगा बेचारा उसके भाग्य में उसमें वही है ना उसके भाग्य में तो उस समय वही है चाहने से क्या होता है। इसलिए कभी कभी लाटरी खुल जाती है उसको इधर उधर बढ़िया भंडारा मिल जाता है नहीं? तो कर्म का फल भोग करना अलग चीज है कर्म के अनुसार कामना करने का मात्र अलग चीज है। देवता लोग कामना जरूर करते हैं लेकिन उस कामना का फल प्रदान करने में उन्हीं के देवताओं का कर्माधीन होकर व्यवस्था देना परमात्मा के हाथ में है ऐसा वो आदित्य मंडल पुरुष की विशेषता है। ये उसके स्वरूप का कथन हुआ अथादि देवतम अथाध्यात्म वागे वर्ग प्राण साम वागे वसा प्राणो अमस तत्साम। अब जो है अध्यात्म संबंधी देव संबंधी हो गया शरीर में विद्यमान आप जीव के संबंधी छायात्मा संबंधी विचार करने जा रहे हैं। वागे वरी कहते हैं कि वह वाणी ही ऋग है और प्राण मन घ्राणेन्द्रिय साम है क्योंकि वाणी कहाँ है आपका वाघ इंद्रिय कहाँ है मुंह में घ्राण इंद्रिय कहाँ है नाक में तो ये नीचे ऊपर होगी नहीं इस पर अधिष्ठित तो चल रहा है जैसे उसी प्रकार से वहां पर ऋग अध्यारूढ़ होकर साम का गान होता है। ऋग आश्रित है ऋग नीचे है उस पर आरूढ़ होकर के साम का गान होता है जे उसी प्रकार यहाँ पर भी वाघ इंद्रिय नीचे है उस पर आरूढ़ हुए के समान ऊपर घ्राण इंद्रिय है यहाँ प्राण शब्द का अर्थ इसलिए घ्राण इंद्रिय ऊपर ही अधो भाग को लेकर यह प्रतिष्ठान आदरादि भाव कदने हुआ। वास्तविक आदरादि भाव नहीं है। जब ग्रहण इंद्र कोई चीज को सूंघेगा तो भागेंद्र की सहायता लेगा या भागेंद्र पर खड़ा होकर के लेगा, ऐसी बात नहीं है। ये आधा और ऊपरी भाग, जैसे आधार और आधे में क्या होता है, आधार नीचे आधे ऊपर हुआ करना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ऊपरी अधो भाग को लेकर के व्यवहार किया गया है। वाग्यवरिक प्राण सामा तदेत अमृचि, इसलिए तदेत सामा उसके से जुड़ेगा, तदेत सामा ये अमृचि अध्युणम, इसलिए वह यह जो साम है वह ऋचा में अध्यारूढ़ है, इसीलिए ही तो आज भी ऋचि अध्योड़म साम गिये थे, ऋगो में ही अध्यारूढ़ करके सामों का गायन किया जाता है। वागे वसा प्राणो अमह, नामाक्षर अंतर्गत भी अन्योन्य संश्लिष्टता को और भी दृढ़ता पुरस्कृत करने के लिए कहते सा ही वाक है, अम ही घ्राण है, इसलिए वाक और घ्राण अन्योन्य संश्लिष्ट है। और गोलक भी देख लीजिए अन्योन्य संश्लिष्ट है, आप जब मुंह से बोलने लगो तो नाक पर कोई असर नहीं होता है, हैं? अलग होता ही है, वो हिलेगा ही। अरे आधार हिल गया, आधे भी हिलेगा, मकान में कंपन आज हिल जाए तो आप नहीं हिले, ऐसे तो हो नहीं सकता, मकान हिलेगा तो आप हिल जाएंगे, नहीं हिलेगा। उसी प्रकार जब भी आप वाणी को बोलते हैं निश्चित रूप से ये सब ऊपर आगे पीछे जो संश्लिष्ट पदार्थ है सभी में कंप होगा ही। अतएव कहते हैं अन्योन्य संश्लिष्टता को और दृढ़ करने के लिए कहा सा ही वाक है घ्राण प्राण इंद्र वो अम है। अतः सा और अम जैसे साम इस नाम में सा और अम परस्पर आकर्षण दीर्घ द्वारा अन्योन्य संश्लिष्ट हो गए हैं, उसी प्रकार से वाक और घ्राण भी अन्योन्य संश्लिष्ट होकर के इस मुख मंडल में आश्रित है। तत्साम यही साम का स्वरूप है। इस प्रकार से ये जो दोनों के दोनों मिलकर के साम है। भाष्कर अथ अधुना अध्यात्म उच्यते, अथ अधुना ऐसा इदानीम अध्यात्म उच्यते। वागे वरिक मने रिचि वाह दृष्टि कार्य और प्राण साम सामनी प्राण दृष्टि मने घ्राण दृष्टि, प्राण से लेना घ्राण, घ्राण दृष्टि कर्तव्य। कहते कैसे कैसे कर दू ये बात, कहते अधर ऊपरी स्थानत्व सामान्य आगे ना अधर और ऊपरी, अधर मने नीचे ऊपर मने ऊपर, नीचे ऊपर की स्थान की सादृश्यता को लेते हुए यह कहा जा रहा है प्राणो घ्राण उच्यते। या प्राण का अर्थ मुख्य प्राण अधिनी लेना, घ्राण इंद्री को लेना चाहिए, सह वायु ना वो भी तद अभिमानी देवता वायु सहित, वागे वसा प्राणोमा इत्यादि पूर्व हेतु हेतु भाव समझनी चाहिए। चक्षुरे वृग आत्मा साम तदेतम ऋचे द्युढ़ गुम साम तस्माद ऋचे द्युढ़ गुम साम गीयते चक्षुरे वसा आत्मा आमस तत्साम। चक्षुरे वृग चक्षु ऋग है, अगर ऋग में ऋग्वेद में दृष्टि क्या करना, ऋग मंत्रों में चक्षु की दृष्टि करना और आत्मा साम और साम दृष्टि आत्मा में करना। यह आत्मा से कौन सी आत्मा लोगे, यह गलत लिख दिए हैं जीवात्मा करके, गलत है, जीवात्मा नहीं लेना, छायात्मा। छायात्मा किसे कहते हैं, जो दाहिने अंक में यो असव आदित्य मंडले पुरुष सो असव अस्मिन दक्षिण अक्षन इत्यादि मंत्र आता है, क्योंकि इन दोनों का तो हमें अवैध करना है ना, आदित्य मंडल के साथ उसका अवैध करने की जीव और ब्रह्म का अवैध थोड़ी करने जा रहे हैं। यहाँ आत्मा शब्द से तब हम जीवात्मा लेते तब इसको हमें ब्रह्म से अवैध करना होता, और हमें तो आदित्य मंडल से परिच्छिन्न जीव के साथ ही हमें करनी है, परिच्छिन्न एक आत्मा के साथ, उसकी सिर्फ उसकी छाया स्वरूप कौन सा है, हमारे चक्षु में विद्यमान जो आत्मा, तब अधिष्ठान भी बनता है चक्षु में ही वो अनुग्रह का देवता रूपेण आदित्य मंडल स्पृश अनुग्रह चक्षु की अनुग्राहक देवता के रूपेण वह आदित्य ही यहाँ इस चक्षु में छायात्मा संज्ञा प्राप्त करता विद्यमान है, और चक्षु में वो है जैसे आदित्य मंडल में वहाँ है वैसे चक्षु में यह है, इसीलिए चक्षु में विद्यमान जो छायात्मा है उसी को यह आत्मा शब्द से लेना चाहिए। भाष्यकार तो छायात्मा बोलते ही है, उस छायात्मा का अर्थ इति व्याख्या करो ने गलत कर लिया, तो ऐसी राह लिख दिया जीवात्मा पर। उस शुद्ध ब्रह्म में ना कह सकते, लेकिन वो या नहीं है ना, वो आदित्यमन स्पर्श के साथ बराबर बराबर नहीं है उस चीज के। तो सादृश्यता जब लेनी है हमें, उसको लेना है जो आदित्य मंडल के समान बन जाए, और ब्रह्म के समान तो बनाना ही नहीं है, प्रकरण ही उसका नहीं है, शब्द ब्रह्म का प्रकरण ही नहीं है ना। इसे जीवात्मा को कहां से लाओगे, इसके दोनों की तादात्म्य कहां से कर देंगे हम, उसका ये प्रकरण ही नहीं है। प्रकरण उपासना का है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का कथन करने अभिष्ट ही नहीं है। इसलिए चक्षुस्त पुरुष का आदित्य मंडल पुरुष के साथ तादात्म्य करना अभिष्ट है, इसे छायात्मक से चक्षुस्थ पुरुष को ही लेना चाहिए। यद्यपि लोग जो जीवात्मा रूप लेना चाहते भी हैं, उनके लिए तो महान गौरव कार्य का कल्पना करना पड़ जाता है कि जागृत में विचार हुआ, जागृत में जीवात्मा कहाँ अधिष्ठित है, चक्षु में रहता है, इल्का है। अन्यत्र परिषदों में कहा कि जागृत में जीवात्मा विशिष्ट रूपेण चक्षु में अधिष्ठित होता है, जो स्वप्रगय होता है तो मन में अधिष्ठित होता है जीवात्मा, और सुषुप्ति में होता है तो अविद्या में प्रतिष्ठित रहता है। बुद्धि उपहित अविद्या में बुद्धि उपहित अविद्या में अधिष्ठित है, ऐसा वर्णन आया है। उसके आधार पर ये लोग जो है चाक्षुष पुरुष से जीवात्मा लेना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वहां भी जो कह रहा है जो जीवात्मा जागृत अधिष्ठित रह रहे हैं वो शुद्ध ब्रह्म रूप जीव को ही लेकर कर रहे हैं। बुद्धिभाव बुद्धि में जो आभास है उसको लेकर कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें तय तो हमें आदित्य मनुष्य पुरुष से करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो विशुद्ध है, वो ये विशुद्ध ही नहीं, केवल पापों से उठा है, पुण्य की बहुत अधिकता है, पापों से लक्षित पुण्य भी है यह कहीं नहीं है कि नहीं। और आदित्य मनुष्य पुरुष तो उपासना का फल है, और उपासना का फल शुद्ध ब्रह्म हो नहीं सकता, परिच्छिन्न ही होगा। अतएव भी आप प्रच्छात्मा से उसको नहीं ले सकते, उस आधार पर भी आप नहीं ले सकते। तस्माद् ऋचा तदेतत् सामा एतस्याम् ऋचि अद्युडम्। इसलिए वह यह जो छायात्म रूपी जो साम है वह चक्षु रूपी ऋग में आरूढ़ है। तस्माद् ऋचि अद्युडम् सामग्यते, इसलिए आज भी ऋचा में आरूढ़ होकर के सामों का गायन किया जाता है। चक्षुरेव सा आत्मा, चक्षु हिस्सा है, आत्मा है, जैसे ये साम इस नाम का अवयव रूपेण, यह दोनों एक दूसरे से अत्यंत संश्लिष्ट है, उसी प्रकार से चक्षु और छायात्मा भी अन्योन्य संश्लिष्ट है, अतएव ये दोनों मिलाकर के एक साम रूप है समझो। चक्षु रेवरी का आत्मा साम, भाष्यकार आत्मा इति छायात्मा तस्तत्वात् साम, अगर तस्तत्वात् चक्षु में स्थित होने के कारण से या उसी को छायात्म रूप में लेना चाहिए। अच्छा, श्रोत्रम में ऋग मन साम तदस्याम ऋचि द्युडगं साम तस्मा ऋचि द्युडगं साम गियते श्रोत्रम में वसा मनो अमस तत्साम। कहते हैं कि भाई श्रोत्रम में ऋग, अर्थात ऋग्वेद में ऋग्वेदीय मंत्रों में जब ऋग्वेद का मंत्र पाठ होता है यज्ञ में कर्मकांड में, उस समय आपको क्या करना है, उसमें श्रोत्र का दृष्टि करना, और सामवेद के जब पाठ हो रहा हो उसमें मन का दृष्टि करना। तदेतत् साम, इसलिए यह जो मन रूपी जो साम है वह एतस्याम ऋचि अर्थात श्रोत्र रूपी ऋग में अध्यूढ़ है, अर्थात जब भी शब्द को सुनना चाहेगा मन, तो वह मन अपनी मर्जी से सुन नहीं सकता, वह मन अपने आप को श्रोत्र में अधिष्ठित कर देता है, तब उस श्रोत्र द्वारा शब्दों को श्रवण करता है। इसलिए कहा गया मन श्रोत्र में अधिष्ठित है, इस आधार पर कहा गया श्रवण दृष्टिया है कि नहीं, श्रवण करने की दृष्टि से कहा जा रहा है, दर्शन करने का दृष्टि से मन चक्षु में अधिष्ठित हो जाएगा, मैंने हर इंद्रिय में मन तत्त्व विषयों को ग्रहण करने के लिए अधिष्ठित हो जाता है। यहाँ पर एक विशेष को लिया जा रहा है श्रोत्र से, तस्माद् ऋचि द्युडगं साम गीयते, इस लिहाज भी उद्गाता लोग ऋक में अध्यारूढ़ करके ही साम का गान करते हैं। जिस प्रकार साम के अवयभूता साम रूपी नाम के अक्षर सा और अब परस्पर अन्य संश्लिष्ट है, उसी प्रकार श्रोत्र मन भी श्रोत्र सा है, मन हम है, संश्लिष्ट होने के नाते दोनों को मिला करके साम रूप सिद्ध होता है। भाष्यकार करेगा श्रोत्र में मनस सामा श्रोत्र से अधिष्ठात मनस सामत्व में थी, श्रोत्र का अधिष्ठाता होने के नाते ही मन में सामत्व लाया गया है। श्रोत्र का अधिष्ठाता कैसे है, वही प्रकार से अधिष्ठात्र देवता नहीं लेना है, यहाँ पर इतना ही है। श्रवण रूपा क्रिया के माध्यम से शब्द ग्रहण रूपा शब्दात्मक विषय ग्रहण रूपा कार्य सिद्धि के लिए मन श्रोत्र में अधिष्ठित होता है, ये उसका तात्पर्य। अथ यदे तद दक्ष शुक्लम बाह सही वर्ग अथ य नीलम पर कृष्ण तत्म तदेत मृच्युड़गम साम तस्मादुड़म साम गये अथ यदे वै तक्षिण शुक्लम भा सही सा अथ य नीलम पर कृष्ण तदमस तत्म अथ यदे तक्षिण शुक्लम बाह ये जो आंख के अंदर शुक्ल प्रकाश के समान आपको दिखाई दे रहा है सही वर्ग अतः ये नीलम पर कृष्णम और जो काला रंग है जो अतिशय कालापन से जो काला रंग दिख रहा है तत्साम व साम अर्थात साम में चक्षुगत कृष्ण जो रूपता है उसकी दृष्टि करना और ऋक के मंत्रों में चक्षुगत शुक्ल प्रकाश की दृष्टि करनी चाहिए। तदे तत्साम इसलिए वह यह जो कृष्ण रूप साम है एतस्याम रुचि यह शुक्ल रूपी जो रिखा रिचा में अध्यूढ़ होकर के ही सभी का अनुभव सिद्ध होता है। तस्मात इसीलिए ही आज भी उद्गात्र गण हमेशा रिचा में ही आरूढ़ करके सामों को गाया करते हैं। अथ यदि वही तो दक्षिणा शुक्लम इसलिए वह यह जो आंख के अंदर शुक्ल प्रकाश समान है वह सा है और जो नील पर कृष्ण है वह अम है, जिसलिए यह साम के नामाक्षर उद सा और अम जिस प्रकार अन्यों ने संश्लिष्ट होकर संज्ञा रूप धारण करते हैं उसी प्रकार से दोनों के दोनों शुक्ल और कृष्ण रूपता अन्यों ने संश्लिष्ट होकर चक्षु के स्वरूप को सिद्ध करते हैं, अतएव चक्षु ही साम ये सिद्ध हो गया तत्साम। अथ यदि तद अक्षण शुक्लम भाष्य वृक इसके अंदर वह यह जो अक्ष का शुक्ल प्रकाश स्वरूपता है शुक्ल भाग है वही वृक है, अगर ऋक में इसकी दृष्टि करना अतः नीलम पर कृष्णम आदित्य दृक् शक्ति अधिष्ठान तत्सम जैसे आदित्य ने आपने देखा उसे पर यहाँ पर भी वह जो नील पर कृष्ण स्वरूप है वह दृक् शक्ति का अधिष्ठान रूपा है। इसलिए क्या करते हैं आप लोग देखे हो आंखों को भी कभी जांच कराओगे तो पता चलता है ओ ये जो काला गोल दिखता है उस काले गोल के बीच में छेद है, उस छेद के अंदर सुई घुसाते हैं लोग, इस छेद में जाता है टेस्टिंग करने के लिए आर पार करते हैं उसको कहाँ तक सही रास्ता बना हुआ है, वो टेस्टिंग कर आंख के अंदर जाता है करके इसके अंदर जाता है वो लेटा देते हैं पहले एक दवाई डाल देते हैं आपको इसी आंख वो आंख सब सूज जाता है पता ही नहीं चलता वो बेहोश हो जाता है इतना हिस्सा पूरा, और जब वो डाल डुल के निकाल दिया उसे काफी देर तक अब सब ओझल ओझल दिखने लगता है, जब थोड़ा थोड़ा सत्या लगता है धीरे धीरे अब सबको मोटा मोटा ऐसे ऐसे चित्र दिखता है, वो पहले बोल देते डॉक्टर घबराइएगा नहीं एक दो घंटे के बाद धीरे धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, उसके अंदर डाल के देते बड़ा विलक्षण है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो कोने है ना दोनों उन कोने में एक छेद विशेष है जिससे जो आंसू पानी आते हैं ना उसका भी आर पार चेक किया जाता है, मोतिया बिंदु वगैरह जब होते हैं तो जांचनी पड़ती है, वो जब सही नहीं रहता है तभी ये सब अंदर ऊपर में क्या आता है विभिन्न लेयर बन जाते हैं परत बन जाते हैं, वो चीज निकलती नहीं ठीक से वो अंदर ही अंदर बैठ गया और जम गया, जम करके परत बना दिया और सारा खराब कर दिया। ऐसी सूक्ष्म नलियां हैं और उसके अंदर इतना सूक्ष्म सुई डालना और पूरा उसके तरह दिखाई देता है बाहर कि अंदर क्या है माल डाल साफ अय्या नहीं सब कुछ पता लगता है, बंद क्या होना है तो हमेशा खुला ही रहना है वो तो ना ना ना फैलता होता नहीं, वो बना उसी साइज के हिसाब से बना हुआ है सब, उसका साइज मोटा थोड़ी है सुई मोटे थोड़े हैं, आपके उस नली का जो साइज उतनी ही पतली अंदर है वो ये लक्षण होता है ऐसे बनाया हुआ है चीज, तो इस सब से स्पष्ट होता है ना जो ये लोग कह रहे हैं इसमें सारी अनुभव में से दूर है, विज्ञान ने आपको इतना मदद कर दिया है जो वेद वेदांत में कई कई बातें जो है आपको प्रत्यक्ष अनुभूषित हो रहा है, जितने भी भौतिक बातें आ कही गई जो लोकानुवाद करके आपको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए जो ग्रहण किया हुआ है, वो चीजें वहां पर आपको प्रत्यक्ष किया जा रहा है। और जो भौतिक से परे की बातें कही गई है वो तो लोग सिद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक से ऊपर की चीज है। जो भौतिक पदार्थ मशीनों के द्वारा आप कहां से भौतिक से परे की चीज को पकड़ोगे, कि भौतिक जो मशीन है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी हैं संसाधन, उससे आप भौतिक पदार्थों का ही अनुसंधान कर सकते हैं और विश्लेषण कर समझ सकते हैं। अभौतिक पदार्थों को कैसे भौतिक साधनों के द्वारा ग्रहण कर सकोगे, असंभव। इसलिए वेदोपनिषद आदियों में जितनी भी भौतिक पदार्थ संबंधी बातें उठाई गई है वो भी इसलिए लिया गया, लोक को अनुवाद किया गया कि उससे आपको आगे ले जाए। जैसे यहाँ पर यह की हो उपासना की, इस उपासना से लाभ क्या होगा, आप इस लोक से ही परे हो जाओगे, बहुत आदित्य मण पुरुष के साथ एकीभूत हो जाओगे, इतना बड़ा फल मिलेगा नहीं, फिर भी संसारी रहेगा। अच्छा यदि तक्षण शुक्लम्बा इत्यादि कह दिया गया, इसी प्रकार से श्रेष्ठ भाष्कर श्री कहते हैं अथा यह नीलम बर कृष्णम आदित्य युव आदित्य युव समझो, इसलिए दृक् शक्ति अधिष्ठान, दृक् शक्ति का अधिष्ठान होता वह है तत्सामय थी रूपों उपलब्ध थे दृक् शक्ति अधिष्ठान है ना, चक्षुषी दृक् शक्ति अधिष्ठान तादृक रूपम उपलब्ध थे। नीचे कार्य यथा आदित्य मंडले संबंधी गम्यम अधिक अतिकृष्टम रूपम उत्तम, जैसे पहले कहा गया था आदित्य मंडल में विद्यमान जो अतिकृष्ट जो रूप था उसको समाहित चित्त वालों के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से चक्षु में विद्यमान दृक् शक्ति रूप का शक्ति है अधिष्ठानम तादृ रूपम में उपलब्ध थे, अर्थात समाहित चित्त वाले होकर उसको उपलब्ध कर सकते हैं। तद दृष्टि ही साम्य कर्तव्य, तारकृष्ट दृष्टि को साम्य करनी चाहिए। परमेशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैवरि तत्साम तदुक्तम तद्यजो तद्ब्रह्म तस्येतस्य तदेव रूपम यद् अमुष्य रूपम यावमुष्य गेष्टौ तौ गेष्टौ यन्नाम तन्नाम। अथ यश अक्षयंत पुरुषो, तथा यह जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखता है वही क्या है, ऋक् है, वही साम है, वही उक्त है, और वही यजु और वही ब्रह्म है। तस्य तस्य तदेव रूपम, वह यह जो चाक्षुष पुरुष का वही रूप है जो आदित्य मंडल पुरुष का रूप है। इस चाक्षुष पुरुष का वही ज्ञेष्ठ है, वही पार्श्व के समान पार्श्व है, वही पक्ष के समान पक्ष है, जैसे जो उस आदित्य मंडल पुरुष का था ऋक् और साम, और जो आदित्य मंडल पुरुष का नाम था उत, वही इस पुरुष का भी नाम है। उत्गीत है नाम पूरा, लेकिन उत करके उसको संक्षेप में कहा जाता है, और ऐसे उत नाम पुरुष का गान करने से उद्गाता का भी नाम उद्गाता पड़ गया है। यह अतिदेश वाक्य है, तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यो अमुष्य गेष्टो तौ गेष्टो यन्नाम तन्नाम, यह अतिदेश वाक्य है जो उसमें निर्णित था उसी को आपने यहाँ आरोप कर दे रहे हैं। यह अतिदेश वाक्य का लक्षण अलग है, अन्य से धर्म से अन्य आरोप करणम अतिदेश सीधा सदा व्याकरण में आप इतना ही लक्षण मुख्य है, वास्तव में वही यहाँ पर भी है, थोड़ा लंबे ढंग से समझाते हैं इसको। अतिदेश नाम ये शाम पदार्था नाम यत संविद्य विधान कृतम तेषाम एव तद अन्य संबंधित प्रतिपादकम वचनम अतिदेश वचनम, जिन पदार्थों को जिस वस्तु के संबंधी रूपेण विधान कर दिया गया है उन्हीं पदार्थों को अन्य संबंधित्व का प्रतिपादन करने वाला वाक्य का नाम अतिदेश वाक्य होता है। ये वेदांत सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। देशमति अतिक्रांतो अतिदेश, देशम अतिक्रांतो इति अतिदेश, देशम ने उपदेश देशम, उपदेश का जो देश, जिस प्रकार को लेकर जिन वस्तुओं का जिस वस्तु का संबंध करता हुआ जहां विधान किया गया है उसको देश कहते हैं, उपदेश का स्थान। उस स्थान से हटा करके उसको अन्यत्र ले गया, देश का अतिक्रमण कर गया, उपदेश देश को अतिक्रमण करके अन्य देश में ले गया, उसी का नाम अधिदेश बना, उसी को अधिदेश कहते हैं। जैसे आदित्य मंडल में कुछ कुछ उपदेश किया गया था, उसका नाम क्या है, गेशन क्या है, उसका रूप क्या है, ये सब वहाँ उपदेश कर दिया गया, उसको अतिक्रमण करके आपने क्या किया, उसको चक्षु में पुनः उपदेश कर दिया, इसी का नाम अधिदेश। स्वदेश अतिक्रम्य अन्यत्र संबंध बोधक वाक्यम वा अतिदेश वाक्य, स्वदेश को अतिक्रमण करके अन्यत्र जो संबंध बोधक वाक्य होता है उसका नाम अतिदेश वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार से भी लक्षण किया गया है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रधान उपासना शेष का रूपिणा अंगोपासना में कहा वह वस्तु था, उसी को अब प्रधान उपासना होने के कारण तो उसमें भी अतिदेश करने के लिए यह मंत्र आरंभ होता है। अतः यशो अंत अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, शब्दार्थ स्पष्ट है, इसलिए कुछ पूर्वत कह दिया सही वर्ग। ऋक का मतलब क्या, जो पहले आपने कहा है अध्यात्म में वागादि, जो वागादि को रिक करके आपने कहा था उसको यहाँ ऋक कहना, वह पुरुष ही वागादि है, वह पुरुष ही पृथ्वी आद्याच आदिदेवतम, और यह पृथ्वी आदि आदिदेवतम जो था आदिदेवतम था पृथ्वी आदि, उसको भी यहाँ अतिदेश कर लेना है। प्रसिद्धाच ऋक पादबद्धाक्षरात्मिका, और प्रसिद्ध है ऋक किन रूपेण प्रसिद्ध है, पादबद्धाक्षरात्मिका, नियत पादबद्धाक्षरात्मिका है, इतने अक्षर छंद होते हैं जैसे अनुष्टुप छंद वगैरह आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से नियत अक्षरों से बना हुआ पाद में बंधा हुआ मंत्र समूह को ऋक कहते हैं। तथा साम, साम भी वैसे ही है, नियत पाद पद अक्षरात्मिका ही है, यानी इतना अंतर ऋक और साम में, ऋक अप्रगीत है और साम प्रगीत है, इतना फर्क है। अप्रगीत नियत पाद बद्ध अक्षरात्मिका ऋक है, और प्रगीत नियत पाद बद्ध अक्षरात्मिका साम होता है, ये अंतर समझना। उक्त साहचर्याद्वा स्तोत्र, उक्त उक्त से क्या लेना, कहते साहचरी को देखते हुए साम के अनंतर पठित होने से इसको स्तोत्र लेना चाहिए, है ना, साहचर्याद्वा स्तोत्रम कर दिया, साम उक्तम, शस्त्र उक्ताद अन्यत तथा, अथवा उक्त का दूसरा अर्थ हो सकता है शस्त्र ले लो, इसलिए कहते हैं अथवा का भाग कहते हैं, इसलिए साहचर्याद स्तोत्रम साम एक पक्ष है वह अथवा दूसरा पक्ष है, उक्तम ने शस्त्रम लेना, उक्ताद अन्यत तथा, उक्त से भिन्न जो है वो सब क्या है, ये जो उक्त से भिन्न जो हो गया, इसलिए कि शस्त्र भी यजुर्वेद में आते हैं, इसे कह दिया उक्ताद अन्यत तथा ये जो स्वाहा स्वधा वषट आदि सर्वमेव वाक ये जो स्वाहा स्वधा वषट इत्यादि से युक्त मंत्र समूहों को ही ये जो कहा जाता है, वाक विशेष है वो, तत् सएव वह भी वह अक्षिणी पुरुष ही है। हाँ शस्त्र उक्त हो गया ना, अरे उक्तम शस्त्रम वहां ले रहे ना, क्या अनवय कर रहा हो, साचर्यात स्तोत्रम साम एक पक्ष हो गया, पहला उक्त शब्द कर उक्तम ने साचर्यात वह स्तोत्रम साम, उक्त के साथ सहचरित है साम, उक्त साम एक साथ हो गया ना, तत् साम तद उक्तम, ऐसे मंत्र में बोला है उक्त के साथ में साम पटित है, इसलिए साम से क्या लेना, स्तोत्रों को केवल ले लेना, ठीक है, उससे फिर क्या बचेगा आपका शस्त्र, इसलिए उक्तम शस्त्र। साम शब्दार्थ क्या हो गया, पहले कर्त कर दिया, साम शब्द का अर्थ एक हो गया, तथा साम बोल दिया, तथा साम ने प्रगीत जो नियत पाद बद्ध अक्षरात्मिका साम एक अर्थ तो कर दिया है साम का, अब दूसरी अर्थ कर दे रहे हैं उक्त के साथ पठित होने के नाते साम शब्द को, साम का अर्थ हो गया स्तोत्र, फिर उक्त का क्या अर्थ होगा, कहते शस्त्र, तो शास्त्र तो यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, तब कहते उससे जो भिन्न बाकी जो बचा है वो यजु शब्द से ले लेना। शास्त्रात्मक जो उक्त है उससे भिन्न जो बचा हुआ है उन चीजों को यजु शब्द से ले लीजिए, ये इनका कहना है। इसलिए हमें ऐसा करना है, उक्त के साथ साचरी होने से स्तोत्रम साम ये अर्थ हुआ। साम शब्द वाच्य क्या लेना, स्तोत्र लेना। पहले साम शब्द वाच्य क्या लिया गया था, प्रगीत नियत पादबद्ध अक्षरत्व लिया। अब कह रहे हैं साम शब्द वाच्य क्या लेना, स्तोत्रों को लेना, ताकि वही प्रगीत तो ही है, प्रगीतत्व सादृश्य तो रहेगा। फिर उक्त शब्द अर्थ क्या हो सकता है, यदि ऐसा करोगे तो स्तोत्रम वो साम है तो उक्तम शास्त्रम हो गया। लेकिन शास्त्र तो उसका हिस्सा है यजुर्वेद का, जैसे कोई कहे तब कहते इसलिए उक्तात अन्यत तथा, उक्त से भिन्न जो कुछ भी अन्य शास्त्र सदृश समंत्र समूह होते हैं ये कौन है, वो कहते स्वाहा स्वधा वषड इत्यादि युक्त जितने भी मंत्र वाक सम विशेष है वो ये जो शब्द वाच्य समझो। तत्सैव तादृश ऋक् साम उक्त और ये जो रूप कौन है वो अक्षरिस्त पुरुष है समझो। अर्था सर्वात्मक, कहने का मतलब क्या, वो अक्षस्थ पुरुष जैसा आदित्यस्थ पुरुष सर्वात्मक था उसी प्रकार से चक्षुस्थ पुरुष भी सर्वात्मक है। सर्वात्मकवाद सर्वयोरित्वाद चेति ही अवोचाम, पहले हम बोल चुके हैं ये सर्वात्मक है। और सभी सर्वात्मक क्यों है, क्योंकि सभी का वो कारण है और कारण से सर्व सर्वरूपा जो अन्य है वह कार्य अभिन्न होने के नाते कार्य कारण भेद होने से सर्वात्मक दिया जाता है। ऋगादि प्रकरण तत् ब्रह्म इति, ऋगादि का प्रकरण होने से भी तत् ब्रह्म कह दिया इति। ब्रह्म से क्या लेना, तीनों वेद, अतएव अंत में इसको निचोड़ बोल दिया, ये जो अक्षिस्त पुरुष है अर्थात जो चक्षुस्त पुरुष है वो आदि मंडल पुरुषों के समान ही त्रीन वेद आत्मक के त्रियो वेद आत्मक समझना चाहिए, त्रिवेद रूप ही है कहते हैं। लेकिन छायात्मा जड़ रूप होगा, जैसे प्रतिबिंब जड़ रूप होता है, प्रतिबिंब मिलेगा तब ना प्रतिबिंब मिलेगा, प्रतिबिंब अपने आप कुछ कर सकता है, अपने आप तो कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार छायात्मा भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, कहते नहीं नहीं ये स्वतंत्र है, इन बिंब से भिन्न रहेगा ना, फिर तो उपाधि कहलना हुआ ना, प्रतिबिंब कहलना कहा हुआ, प्रतिबिंब तो हिल ही नहीं सकता, प्रतिबिंब तो जड़ है, दर्पण हिल सकता है या बिंब हिल सकता है, दर्पण हिलने से भी प्रतिबिंब का हिलने की भ्रांति है, बिंब का हिलने से भी प्रतिबिंब के हिलने की भ्रांति हो सकती है, कि प्रतिबिंब वास्तव में कोई भी क्रियाकलाप असंभव है। कहा अरे आप हिलोगे तब ना उसके अंदर हिलना दिखेगा, आप सिर चुपचाप बढ़े रहो और आप आपकी जो चेहरा दर्पण में अपने बोलने लगेगा, आप मौन रहिए प्रतिबिंब बोलेगा आपसे, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और प्रतिबिंब को बोलो ए अपने आप बाल बना लो, तुम बना लेगा वो, कि आप बनाओगे तो उसमें बना हुआ दिख रहा है। हाँ चाहे कोई भी दृष्टांत लीजिए, वहां प्रतिबिंब में थोड़ी हिल रहा है कुछ, वो तो उपाधि हिल रहा है, जल हिल रहा है, सूर्य थोड़ी हिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब तो सदा जड़ात्मक होता है, उसी प्रकार में छायात्मा लोगे तो छायात्मा भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, फिर जीवात्मा का क्या दम रह गया अपने में चाक्षुष पुरुष होकर के। इसलिए कहते नहीं नहीं, जैसा वो समर्थ है वैसे ये भी समर्थ है, जैसा उसके अंग है उसके इसका भी अंग, जैसे उसका नाम है उसका भी इसका भी नाम है, अर्थात दोनों ही करने में स्वतंत्र है, जड़ नहीं। उसे जड़ात्मकता का निवारण करने के लिए आगे करे ऋगादि प्रकरण तस्य तस्य चाक्षुष्य पुरुषस्य तदेव रूपम अतिदिश्यते तस्य तस्य, इसे नियत चेटी का अंतिम पद कह रहे हैं, देखिए छायात्मनो जड़स्य व्यावृत्यर्थम रूप अतिदिशं दर्शयति, जो छायात्मा है वो चढ़े ऐसा किसी के दिमाग में आ जाए तो उसकी व्यावर्तन करने के लिए ही यह अतिदेश करना आवश्यक हो गया। तस्य तस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य, वह यह जो चाक्षुष पुरुष है उसका तदेव रूपम अतिदेशित है, जो आदित्य मंडल पुरुष का रूप है उसी रूप को यहाँ अतिदेश किया जाएगा। आगे किम तत्? क्या है वो रूप? यत अमुष्य आदि पुरुषस्य हिरण्मय इत्यादि दैवतम उक्तम। अमुष्य में कौन? अमुष्य आदित्य पुरुष, आदित्य मंडल स्पृशस्य। क्या रूप बताया गया था? हिरण्मय, हिरण्य चक्ष, हिरण्य इत्यादि स्पृशर इत्यादि जो आदि दैवत प्रकरण में कहा गया था। यौ अमुष्य गेष्टो पुनी, जो उस आदित्य मंडल स्पृश का जो गेष्टा था पर्व था, चाक्षस गेष्टो वे दोनों के दोनों इस राक्षस का भी गेष्ट समझो। वही रूप इसका भी है, वही अर्थात यह पुरुष भी जो चक्षुष पुरुष है भी कैसा है? प्रकाशात्मक है। हिरण में कहता प्रकाश सर्व रूप सर्वांग रूपेण प्रकाशात्मक, केवल दृष्टि को छोड़कर। दृष्टि जो है कप्यास पुनरीक समान लाल रंग वाला है चक्षुष का भी। हाँ, चित्र में है लेकिन रंग में थोड़ा अंतर पड़ गया। जैसे प्रकाश का स्वाभाविक रंग होता है श्वेत, भास्वर शुक्लम प्रकाश स्वरूप होता है ना, अग्नि का स्वरूप भास्वर शुक्ल रूप होता है। लेकिन शुद्ध जो भास्वर शुक्लता पूरे अंगों में, पूरा पुरुष का स्वरूप जो है यहाँ अंगों में, अंग के समान अंग है, पहले बोल चुके अंग कल्पना करनी पड़ेगी कि पुरुष में कोई अंग तो होता नहीं, बस आत्म स्वरूप में कोई अंग नहीं है। चाहे वो उपाधि को लेकर व्यवहार हो रहा है, आदित्य मंडल का अभिमान करने वाला पुरुष हो, जैसे हम इस शरीर का अभिमान करने वाला पुरुष हो अपने आप को हाथ वाला मान रहा है, इसलिए वहां पर भी आदित्य मंडल पुरुष, पुरुष शब्द हाथी दिमाग में क्या होता है? हाथ पैर वाला कर दिमाग, ऐसे दिमाग में आ जाता है, इसलिए कह दिया जा रहा है हाथ भी जो है हिरणमय, पैर भी हिरणमय, सर भी हिरणमय, बाल भी हिरणमय, सब हिरणमय है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोकानुवाद करते हुए पुरुष शब्द की परिकल्पना कर लो। जैसे कहते हैं ना आपको कि जब कुंडलियों कराते हैं उस वक्त पाप की परिकल्पना को ध्यान कराते हैं, और सुषुम्ना जागरण वगैरह होने के बाद हृदय में पुरुष तत्व शुद्धि पूर्वक जब पहुंचते हैं तो वह कहते हैं हृदय में तुम पाप पुरुष की परिकल्पना करो। अब पाप पुरुष कैसे कल्पना करना है? अब ये करना पड़ेगा भाई, कहते कि भाई तुम्हारा अपना जन्म जन्मांतरिक अनंत पाप काला पुरुष के रूप में ऐसा भयंकर जो है, आप जितने भी राक्षस दुनिया में सुने होंगे समझे होंगे उन सबसे भयंकर अपराध पर कल्पना करना पड़ेगा। फिर राक्षस पाप रूप होते हैं। अब कहते इसलिए वह वर्णन करते जब वो जो बोलने वाला कल्पना करने लगा ऐसा दाढ़ी ऐसा मूछे लाल लाल मूछे बोलेगा है, एक काला शरीर है, आंखें एकदम लाल लाल हो रखे हैं, सब टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे ऐसे भयंकर बताएंगे, उसके अस्त्र शस्त्र वर्णन करेंगे। अब आप उस पुरुष को आपने कल्पना किया, अब कहते उस पुरुष को जो है आप अपने शास्त्र ज्ञान रूपी अथवा कुंडली शक्ति रूपी शक्ति को उत्थान करो, ज्ञान शक्ति या क्रिया शक्ति को उत्थान करके और उस पाप को भिड़ाओ, उसको भस्म कर दो, इस तरह से तुम्हारा सर्व पाप नष्ट हो गया, अब तुम जो ज्ञान की योग्य हो गया, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं। शुरू शुरू में ऐसे मानसिक परिकल्पना के द्वारा वहां भी क्या करते हैं पाप पुरुष के लिए हाथ पर वाला बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि पुरुष शब्द से आदमी के अंदर एक ऐसा आरूढ़ संस्कार है हाथ पैर वाला ही आप समझते हैं। इसलिए यहां पर कह दिया सारी बातें हाथ पैर वाला है, ये है वो है करके, लेकिन वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश में शरीर है, उस प्रकाश में शरीर जब संसार रूपी मायामय वस्तु को देखता है तो वह रजोगुण को कह दिया लाल रंग, क्योंकि सात सत्य का सत्यम प्रख्यम प्रकाश रूपम व्यासवासी इसलिए योग सूत्र में कि सत्व गुण है पुरुष का स्वरूप, और लोग संसार को देख रहा है सर्वात्मक अपने जगत को अनुभव करता है, नियामक रूपेण अंतर्यामी बन रहा है और भोक्ता रूपेण वृष्टि में बन रहा है, ये क्या है रजगुण स्वरूप है, इसलिए कह दिया दृष्टि जो उसका लाल है, और जब पाप है काला कहते हैं तमोगुण। लेकिन वहां पाप नाम की चीज है नहीं, अपहत पाप मां, इसलिए कहीं भी कालापन का वर्णन नहीं किया, दो ही वर्णन हुआ सत्व और रजगुण। वह तमगुण अत्यंत अभिभूत है, अत्यंत अभिभूत, लेश मात्र भी वहां उसकी उत्पत्ति है ही नहीं, वो स्थिति का वहां पर करे आदित्य मंडल पुरुष जैसा है वैसे ठीक वाक्य में आपका प्रचाक्षुष पुरुष भी है, और जो चाक्षुष पुरुष है आगे आएगा दूसरे उपासना में, वही हृदय में विद्यमान आपका अपना पुरुष स्वरूप है। असो तात्म कर दिया ना, यो असौ सो असौ अहम अस्मी, ऐसे करके ईशावास्य परिषद में भी बोला है, वो आगे उस तारूप से प्रधानिक में भी आएगा। आयत मंडल पुरुष को अक्षिस्त पुरुष के साथ, अक्षिस्त पुरुष को हारदस्त पुरुष के साथ, वही मैं हूँ ऐसे उपासना अंग उपासना करना है, वो आगे आएगा। या तो वितरी से संबंधित है छांदोग्य में, यो अमुष्य इत्यादि यच्च अमुष्य नाम उत्ति उद्गीत च तदेव अस्य नाम, जो उसका नाम था उत् और उद्गीत था, वही इस चाक्षुष पुरुष का भी नाम है समझो। स्थान भेदात रूप गुण नाम देशात ईशित्रित्व विषय भेद व्यपदेशात च आदित्य चाक्षुषोर भेद इति चेत् न, तेन कहते फिर भी बहुत अंतर होना तो चाहिए कुछ न कुछ, और अंतर है भी। पूर्व पक्ष कहता है स्थान भेदात अंतर होगा, आदित्य रूपी उपाधि चक्षु रूपी उपाधि दोनों बहुत अंतर है, और रूप गुण नाम अतिदेश, रूप गुण और नाम का अतिदेश कर रहे हैं, इसका हमेशा श्रेष्ठ का गुणादियों को ही निकृष्ट में अतिदेश किया जाता है, अतः वो श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है। और ईशित्रित्व विशेष विषय भेद उपदेशात, और ईशिता का भी विषय भेद है, आगे आएगा ना, ये किन कामनाओं का गायन करेगा, अमुष्वाद परांचो लोग का तांश्चा प्रति वेद देव काम जो कर रहे हैं, वो जो अंतर है पहले आया था आयुत और उसके ऊपर के सकल लोगों के और उनमें विद्यमान सकल देवताओं की कामनाओं को आगान करेगा, अब उस नीचे वाली बात है, अतः निश्चित रूप में भी अंतर हो गया। इसीलिए भेद देखने से आदित्य और चक्षु इन दोनों पुरुषों में आत्यंतिक भेद मानना ही होगा, इति चेत न, ऐसा नहीं किया ना, अमुना अनेन एव इति एकस्य उभयात्म प्राप्ति अनुपत्ते है, कहते अमुना अनेन एव, ये आपको जो है सर्वत्र अतिदेश किया, अमुष्य अस्य है ना, अमुष्य जो नाम है अस्य तन्नाम, इस प्रकार जो कह रहे हैं अमुक के साथ, अमुक के द्वारा अमुक में सादृश्यता जो बिठाया जा रहा है, अत्यंत सादृश्यता को लेकर के कहा जा रहा है, अमुना अनेन एव, अमुना मने आदित्येन, अनेन एव मने चाक्षुष रूपेण, ठीक है, एव इति, आदित्य पुरुष का चाक्षुष पुरुष के साथ ही तादात्म्य आतिदेश जो कथन किया है। यह आतिदेश जो है केवल रूप केवल गुण केवल नाम का मतलब नहीं, क्योंकि नाम ले लिया गुण ले लिया और रूप भी ले लिया, इसका मतलब क्या, नाम रूप कर्मात्मक तो जगत है और सर्वातिदेश हुआ कि नहीं हुआ, इन तीन का अतिदेश करने का मतलब सर्वातिदेश हो गया। सर्वातिदेश का मतलब क्या, उसको हम तादात्म्यतिदेश करते हैं, एक दूसरे से अत्यंत अभिन्न रूपता का कथन करना, इनके अतिदेश भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से ये तादात्म्यतिदेश समझना चाहिए। इस ऐसा स्थिति में एक का उभयात्म प्राप्ति जो कथन कर रहे हो, यह हो नहीं सकता, एक वस्तु दो दो रूपेण अलग अलग होकर भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाला भिन्न भिन्न स्वरूप वाला हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। द्विधा भाव उपदित चित, ऐसा करो द्विधा भाव कर दिया, द्वैत भाव कर दो उसको, उस उपाधि का अपमान करेगा तो वैसा हो जाएगा, इस उपाधि का अपमान कर तो ऐसा हो जाएगा, अति भिन्न तो है ही है, ऐसे नहीं कहना। वक्षति ही स एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि, क्योंकि वह आगे कहेंगे भी वही एक था, वही संकल्प से तीन हो गया, वही 33 हो गया, वही अनंत हो गया, आगे कहने वाले हैं। इसीलिए जो है ना, वह एक में वद्विति भी अनंत हो गया है, ऐसा यदि पूर्व पक्ष कह रहा है चेत न, वो चेत को न यहाँ जोड़ दिया, द्विधा भाव का ही के लिए प्रमाण दिया श्रुति ने, श्रुति प्रमाण दे रहा है, पूर्व पक्षी द्वैधी भाव के लिए अपना श्रुति प्रमाण दिया, द्विधा भाव अनुपोधित है क्योंकि आगे श्रुति कह रही है वो एक की तीन हो गया, तीन भिन्न भिन्न हो गया, मानो वो एक को तीन के साथ अभेद क्यों कर रही हो, वो एक था वो तीन हो गया, तीन अलग अलग हो गया और एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण हो गया, ऐसा अर्थ करना चाहिए, तभी तो तीन होने का तात् हुआ, नहीं तीन का हुआ, वो यदि वही रह गया अगर तीन का हुआ, यदि मिट्टी रह जाए फिर घड़ा कहाँ हुआ, अरे मिट्टी हो घड़ा हो गया का मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए, अर्थ क्रियाकारित्व में यदि कोई भेद नहीं रह गया तो मिट्टी घड़ा हो गया, केवल आपका शब्द प्रलाप मात्र ही है, निरर्थक होते हैं। इन अर्थ क्रियाकारित्व कृत भेद को स्वीकार करोगे तभी सिद्ध होता है कि मिट्टी घड़ा हो गया, ये व्यवस्था बनेगी। अर्थात मिट्टी से जो जो क्रिया अर्थ क्रियाकारित्व संभव नहीं था, जो प्रयोजन और जिस प्रकार क्रियान्वयन नहीं हो सकता था, उसी विलक्षण क्रियान्वयन और उसी विलक्षण प्रयोजन को आप घट से संपादन जब कर लेते हो, तब आपके यह कथन करना कि मिट्टी गड़ा हो गया सार्थक होता है। तद्वत पूर्वज कहता है एक वो एक था वो तीन हो गया, ये अर्थ तब संभव होता है जब अर्थ क्रियाकारित्व में दोनों भेद हो। जो एक अवस्था में जिस प्रकार का प्रयोजन वाला था, जिस प्रकार की शिक्षित्व, जिस प्रकार का रूप, जिस प्रकार का नाम वगैरह था, उससे अत्यंत विलक्षण व तीन होनी चाहिए, तभी स एकदा त्रिधा भवती, इस वाक्य का वास्तविक अर्थ संपन्न हो पाएगा। अतएव अत्यंत भेद तो मानना ही चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है चेत, वो पहले जो थी चेत तो उसको जोड़ दो इत्यादि चिन्ह चेतन से एक निर्वेदा भाव अनुपत्ते है। चेतन तो एक द्वितीय स्वरूप वाला है, उसमें द्वैधी भाव असंभव है, उसमें तो द्वैधी भाव असंभव है। चेतन से एक निरवयत्वाद, जो एक में द्वितीय चैतन्य है निरवय होता है, उसमें द्विधा भाव तो उपन्न ही नहीं हो सकता। तस्मात अध्यात्म दैवती और एकत्व में वो, इसे अध्यात्म और दैवत्व में एकत्व ही है। इसलिए उपाधि भले ही उस तत्व का शक्ति सामर्थ्य क्षीण करने का प्रयास करे, लेकिन वास्तव में बिना अविद्या से अज्ञान के कारण से व्यक्ति महसूस कर ले, इन चैतन्य का सामर्थ्य में कभी न घटता है न बढ़ता है। उपाधि के साथ लेश मात्र भी ब्रह्म सूत्र के संबंध भाष में शुरू में लिखते हैं, न लेश मात्रेणापि गुणेन दोषेण व आत्मा संबंधित उपाधि भी,